تذکرې د دین نه سورۃ الواقعہ مکی سورت دے په ترتیب د سورتو د قرآن کریم کې شپږ پنځوسم نزول کې رسو د سورۃ طه نه شپږ څلوېښتم داوا دا تفریدا وای برکت اچون کې فارسی کې دی الله نزل تا پسلور اویایم آیات کې وای وسبح بسم ربک العظیم نو دا الله نوم یاد کې شریه برکت الله چې نو تولې چې بابا صاحب نو باندې وتره مدد شو تر اورشي ربت مخه تفیف بشارت دلته علت د دخول د جنت او د دوزخ خی نو دا چې وګڼه چې دا تفسیر د واخبر او مستحق د تفیف او د بشارت هغه ذکر کوي سره د اوصافو دا خلاصو کلا وقعت الواقعتو چی ثابت شو قیامتو واقع دا قیامت نم ثابت شو قیامتو نبئی راتلو ددلر کاذبتن سوک درو جن کونکین یا حالات درو جن تیام یا نشت دے پریوتو دے قیامت دا درو جن کونکے سوک خافیدتون پرتا کونکی بیڈی رولت خافیدتون خطا کونکی بیڈی رولرن رافیتون پرتا کونکی بیڈی اللہ با پرتا کئی دائی ظاہری سبب ان اللہ حیرفا بی حاضر کتاب کلبی رجت الارد چوج رکھی گی سبکا رجن پجرکی دوم و بست الجبالو او ٹوٹی ٹوٹی بشی غرون بسن پا فاروارم بسن فاروار بشی غرون بسن فاروارم ٹوٹی ٹوٹی بشی غرون بسن ٹوٹی ٹوٹی پکانت مشیب دا غرون حبا امم بسا غبارم دوڑا غبار خور شوین او یہی بتا سی جوڑے دری نو خی طرف والا سلوی شان دے دا خی طرف والا سلوی شان دے دا خی طرف والا او گس طرف والا سبت شان دے دا گس طرف والا مخ کی کیدون کی بئی السابقون مخ کی بوی السابقون مخ کی کیدون کی دا اللہ کتاب تا پا دنیا کی یا دین تا دا اللہ دا کسان با نزدی کشوی اللہ تا آگا کسان چی ایمان تا اوڑا نکی گی دا بدن نشی جنت تا وی با پا جنت نعیم کی سلتم من الاولین یو ٹولے دا رنبنونا او لگ دا رسلونا او وی په کټونو موضوعن سین چودل شوی بای د سرون غون به رسی د سرون او کوس غون بای ګا سبل شی بای په سیمن کو اکی جتا دی بل سن پیژنه نه لکه غون ګورې کنه د سرون او په دی باندې بری متصابرین مخامخ یو بل درشه مرګ بنئی تکلیف بنئی شړې په خشروت کیګا او گردی با پدوی بانی ویلدان حلکان مخلدون همیشہ تابدار بے اکوابن پا گلاسونم و اباریخ او پا جیگونم یا گلاس و اباریخ پیالی ڈکی پیالی بی و اباریخ مانکی جیگ وکاسن او پیالی ممائین دا شرابو نبا سردردی ویده دینا او نبا اولتائی کونکین یعنی خش عربت بیده ما او میوی بیاغ چیدیو فخی وخد مرغانو اغا چیدیو واری خورو دین او خوری بی خیستا سترگو والا غٹو سترگو والا تب اوے دا بسنگی بشان اللہ دا ملغلرو المکنون صدب شون بشان دا ملغلرو صدب شون صفائی که چه بند ملغلره ای ناغڑی خیستهی چه باری ندوڑا بی لگی دلی لاس با پیچا نی لگلولی سور رحمان کیو نویلن لم یر قمیس اونن چه لاس با دورو لیشو واحر دریشو باغا منیسه که پتندلی کور پی تباکی جزا هم کاشی در لسو کور تراولی وی زمانه در پا کرزتی نیری سا سوان رن تیمو کشا لیگا جزا ام بما کانو یعملون سز مطلب ای داغا چی دیو کئی همیشه لا اسباون نباوری بدی که لغوان بد خبره ولا تعصیم او ند خبگان دوی ممانا او نبا گننگاری زان خپل جنت کین سغلا خو بگی نشتا ری کنو رانی نشتا خلاص خبر یا د ګناکار کېدل مگر د کوي سلامن سلام بچوي بچو بچوي بچو وای بچوي بچو واصحاب الیمین خی طرف والا سلو شان والدی د خی طرف پبیرو کی وای مخذود بیغنی بیخار وتلین او کیلی وای مندود لاندې باندې مزیدی ګن گل براوالی روان بی وزلن او سوری بی ممدود بوگده حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی دیوی ونی دا سوری دلان دی تازه اس سلکا لچه مندی وی نخلاص بی نکی ساجیبا خبر ہے دا توحید دیرلوی شیل دی بدل پی اللہ دیر روکی عقید اخبلا کوشش کوئی اللہ دی مرگ ام پدی عقید نصیب کی بس انسان پتہ نلگی دا شنو چې دنیا لاله شو چرتا سیاست ترا کوي بل ستم را کوي بل ستم وما ام مسکوب او تو یدون کی وب ډیری مسکوب ډیری تو یدون کی وب ډیری سکوب مسکوب دا تیول توي من مان تو یدون کی وب ډیری وفاقیتن تویدن کی بس وفاقیتن او میوی دیرین اوب دیرین میوی دیرین لا مقتواتن ولا ممنواتن نبا کٹکیدن کی او نبا زباتنی نبا کٹکیدن کی نبا زباتنی یعنی جاری بھئی وفروشن او کټونه بدل لدار کی مرفواتون دنګ دنګ یا فرشونه وې دنګ دنګ یني خزی وې دنګي دنګي خيستا مونږه پیدا کړی دي خزولره انسان پاجیو پیدا کولو د سر لپټه چې راځي ټول دنیا د خوشبوې نډک شي او بیا جوړو دنه د خپې اگرنا راځي د مزبو هغه د نلي رنا راځي لوی نعمت دی ګر نو ګرځوي مې دی ولر ابکارا باکری خدي اوچته په حسن کې خدي اوچته په حسن کې اوربن محبت کوونکی د خاوندانو سره مینا دخاونس اترابن امزولی وی نارسیدلی اترابن مانکی مفسری ترجمه دلو بیوی دنگو سینو والا لاز و پیچانی و لاز چوالی شداخت کتگی کی جوڑندی کی دنگو سینو والا چا دا پارا بی ری اصحابی ری امین خی طرف والا دا پارا یو ټوله وېد اولونه او یو ټوله وېد رسترونه ګس طرف فارس بدخشان دې ګس طرف فالو هي سبو وین پګرمو هواگانو کی وی باد گرم کی و حمیم اللہ او بیشی دلوگو کی وی او بسوری کی وی بی احموم دلوگی دلوخڑی سوری وی پدبانی بہوری بس سوری بلسشی اللہ دیم لا بارد نبا یخی او نبا عزت منی انہم کانوری سبب داد یقیننو دیو پخوا ددین مطرفین مستی کونی مطرفین مسکر شوی پا دنیا کی دیوی قیامت کرد او دیو یو سر رونا چھمیشوارے کولو علل حنس لازیم پا گنالو یا چی شرکو حنس شرک تو دیدی تا پخوا زرا غلی ہوما او مرګره او داوی ورو فات شوو په باندې خبرونه نما بیان داوی لارې خبرو نما دوی ټولې خبرې کوي دا زوی باندې سفارش کوي مالتا حزب الله او جماعت المسلمین نړیو خندل یې دی وی چې مولای اوسره غټ بلالې کوړي اکسان ماتوی میں اور گئی اس بدئی طولو مانی نمائی حدیث کی چراجی لم یبلغ الحنس نمائی قرآن وی علی الحنس العظیم کر چی شرکی نئی کڑے نکا غٹ سڑے ورکوٹ ازوی مرشی نسو دنیا دا او خیاران وی یہ عورت ببلشی بلبوشی تاسی نوی تاوان خوکی کی بغٹ سوی بازی کر نو ورکوٹ ازوی شپارش کی او غٹ بندہ کسی ناسی خبروانی پوش میں دبا دا ایتونو بیان ایل حدیث درک دا مایش نئی رسیدل شرکتا ان شرک اللہ ظلم نازویم نوک اف سپینگر از بید یوم مرشو شفاعت بکید اللہ مطلبی دا بیاور اس سرالو اتمخ کے منگانے دیا دی نم ایتر کو بغیر دبو سنو بل شئی نو پوری کرد بیتا چی واسو چرت دی دی نصرہ میں وطو بے لکھو راہم وطو بطریقہ میں وطو بے وکانو یقولون او دیویل چایا منگلو شو شو خاوری او دکی امونگ وپر دگلیشو او مشران زمانگلون بنی جی دا بزل موجود سور ہے کنا لخڑ اکتلو گی زل خوشتن ہے نور خوشتن سشانت جی سور ہے دا دیابتا زل زمانگلون یعنی همیشه با خوشحالی بده بانی کافیر بانی با همیشه بوری بده بانی خلاله او یقینن روم بری و رستنی خواب خواب گون کریشی اغا وقت دورد معلومی تا ابیا با ایب گمراهان و درو جنو تاسی خورن کی دا اوانی دا زخون نا دکون کی بای ددین خیر دولا اسکون کی بای علی پدی بانی من الحمیم گرمی و باون پشاریبون اسکئی بتاسی شربلیم پشاند اسکلو دا ہیم اوخم جلوالی شوی اوخم پشاند جلوالی شوی اوخم اوخ چی گربی اوکی نبس ارم مڑی گی نا سکی دا مرض پی انسانان بانیم بی کر نبیا مڑی گی نا دے بڑا بی اسکی بوای مڑ شما وای مڑ شما تن دینا مڑ شما اللہ دی حفظ کی اللہ دی پرنا رای دا مل مستو بایده دی دا تحکمان ویلے دی خان سړی د زار په کې اچوي دا سمې مسو دا ورځي د قیامت مونږ پیدا کړی تاسو لره نو ولي تاسو زموږ تصدیق نه کول خبر راکې مونږ تاسو هغه مانی چې ګورځوي تاسو د مور په کې تاسو پیدا کول کېدې یا مونږ یو دیو چې مونږ دا شو په مونږ د مانی قدر احساس کې پیدا کې جوړ کې کیمیکل باندې مونږ یو مې دا الله په قدرتونو کې مستی کوي مونگا اندازہ کرے پا منستاسی کے مالک وما نحنو بمسبوکین او ندیدیو مال راجز کو ان کی چھوڑان دی شیمانو تخلی او زفا دی انو بد دلان سالکم چپزے ستا سراولم ستا چوندکی نور او پیدا کم تاس لنس درمڑکی دونا پاگت ان کی تاسی نکوئے گئی یا بس جتا سی نکوئے گئی ایا کینن تاسو پوهه په پیدایش روم بني دولي فن علي خبر راکې ماته هغه چې تاسو تحرسون هغه شي چې کوي تاسو تاسی زرغنوی دلر یا منگ یو زرغنوی لکی که زمان خودشی رضا منو بگرزو دلر خود فاما وچو نشیب تاسی تفکهون خوش آلام داد از دادونه دی تفکهون غمجن منگا خامخا قرضدار کلیشون یا مغرمون خامخا منگا گرفتار کلیشون مفصلون مخیز کسلی گانه بی بند بی بلکه منگا محرومون محروم کلیشو ایسو مشتره سخ کال سونو شویا افر آئیتون خبر را که ما داو بستا سیاغا چسکی تاثیر آور ولی دی من المزنی دسپین وریزینا یا منگا یوراون کی که زمانگ رضاو شنو بگرزو دل اجاجن تروی برن چه باران در از سرگا گلی گلی ونه بایی بیان تریخ بایی و ما خوگی گرزو لیدی نوولی شکر رو بخ کئی خبر را که ما تا دور ساسی آنا تورون چه بلوی تاسی پیدا کرده وند در یا منگوی پیدا کون کی منگا گرزو لیده دی اور لران فن او فایده دا پاردن عقل مندوم یا مخوین د پاره د مخوینوم المخوین یا د پاره د مسافروم المخوین یا د پاره د محتاجو کم ترته چولی قران دا سی لفظ راوړي وسبح دا اصل خبره باقی بیان کا د زار درفستا چلوئی دې را باغ د چې باران کوي فرعون و زوم را بین چا ورته ویل چې ترا به نظر فصل باندې غلک باران د شیطانانو ته ویل ساحر ورامي شړل هغه رااله په پټي کې د دنیا شیطانان راځم شو متیا دی وکړي مالک راغ خوشاله پیر چې رب دې قدرت مورز باندې د فصل درکم نو او تیزاب ټول ورته وسی ما شنا وګوري خبر ادا شنه دا چې مخلوقي ګړي اوکسیمو گواکوم دو شاید دی گواکوم دو بمواقیم نجوم ما اغا زین دو پریمتولو دستورم یا اغا لاری چه قرآن پی جبریل من راغلی دی گواکوم قرآن و اغا لارن اغا سنت پی گواکوم یقیدن دا لقسم اعتماد لوی دی گواہی لویا دا کچرتا سفیگی نو دیر لویا گواہی دا قرآن لوی گواہ دی یقیناً رات لند دی قرآن عزت من پا کتاب مکنون صدب شوی کی لوح محفوظ نبا لا یمستو ہوں یو مانا نپوئی کی پریبانی مگر مواہدین لاس بنور لیدتا مگر پا خلق او لاس ندی ورولی دتا مگر پاس خلقو برا سرشت رالی گل دید رب العالمین ننو بدی تازه بیان بنی تاسی سستی کوئی لو تو دهنو فیو دهنو یرا دا خلق پکی گی نو لوندگی گزارو دا نو داسی ورطا اولی نوی چه حق خبر اکی نو تو داسی اولی نوی چه لوندگی بی غیرت شو داسی ورطا صفا خبر اکی لوندگی بی غیرت شو شو پورا رشتیا و پورا ده غیرت خبره مکن ریگه ده جهات خبرو که فصده بما تو عمر ششی میشه ما دیگه خلق بدوڑه لیش و بید اللہ سندی رحم اللہ توی تا دیمام و الانقلاب ولی وی وی نور پتنشتا و جو بیان کم خلق بدوڑه لی اب پرس یو طرف تباتو فرس بلتو لاہور کی جلسوا سیدین ات اللہ شاہ بخاری رحم اللہ اور شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ دوان تلی اغاف کی تنظیمی سمنا دکا یو علماء دیوبند بانی یادی لگ خود آگوی خو غرز داو چه عقیده بمدرد علماء دیوبندی داد بس قسمتی را لگ لاہور کی بریلیان و سرم اتحاد و طول لاغری و چرشو یا رسول اللہ مدد یا علی مدد چرشو دیو دوان دا سٹیج تا ورلان شو بیانی شروع اغا بیانیو کو دن درست درست شروع شو دیم خلق نسیوا دیو سر شو چه حق رو باید او دانور پا غلط دی داغین بعد جماعت شاید ترگیر شو خبر حد تور سید قاری محمد طیب رحمه الله غیر اوستو سالسی دا اغوی لدیمتا چه خبر استاسی حق دا کم چه زمان دا کابیر و نزیر مات خبر دا و بی اتفاقی جوڑی که فساد دنو لکن تک اختیاط دا داغ خلق نمو کوئی داسی مشران خود سوک پیش کی گیا نمو داسی خود سوک پیش کی اللہ پکانو والے کی گی وی جبا میرو غدا ویم بای داسی خلق منگلی دلی دا بے خنتو خبر کس بند نکی اس کو دا مزوج بند دی اللہ وتجعلون رزقكم او ګرځوي تاسو ځان لري ځکه په دې قران هغه دا تاسو توکذبون درو جن ګرځوي قران فصل بكل خيرات تمندي کوي قران کې راځي درو جن نه دي رزق دي ځان له خيرات ګرځولې یا په قران باندې غټي رزق دي ګرځولې درو وي چې دا قران خلاف کې دي سلګو ته بيشي درکي دغه درو وي ولینا کلا داروسی جواب چورشیگی سادری خلقوم مرکنتا او تا سیدا وقتی ورطا گوری او منگا فرشتی ہوئی نزدیو دیتا من کم ساسن لیکن تاسی نوی نئی ولینا این کونتوم جوابی ولینا این کونتوم چووی تاس غیر مدینین نئے قبضہ کی دچا نئے قبضہ کی دچا تا شدہ گمانا بولی منا منا سبا قبضہ کی ہوئی نئے قبضہ شوئین یستا اس دا خیالو چھو ممتا ببدلہ نمی لبی گی اللہ تا بنگر دولی نا ترجعونا گرد بتاسی ترجعونا ولین اگرزوی دا روح فلزان تک شرین تاسی رشتنین او گرزوی دا روح فلزان تک شرین آراسو چوی دادی زو خلقونا خوشحالو کی بی او پا خوشبوئی کی او پا جنت دا نعمتونو کی آراسوی دا خی طرفنا فسلام اللہ تعالی آفرین دیوی تالران یہ تا دا خی طرف والاونا مبارک خلقونای وارچی وی تدر اوجنو گمراہانونا میل مستو بای گربی اوبا او دن نکی دل بای دو دختا او یقیناً دا دن نکی دل دو دختا یقیناً دا حق دی حق کل یقین دی یقیناً دا حق کل یقین یقینی خبر دا باقی بیان کا دا ذات در اقبل اسم نم دلا عظیم چلوئی دین سورت ممتاز دنورونا فلا اقسم ببواقع النجوم لا يمسه الا المتطهرون او دارن لا ممتاز د دور سورتونو نه هغه مختلف سزاګانی او سلته من الاولین واقع ازواج ثلاثه اذا وقاتل واخر